وعليكم السلام ورحمة الله. إيه كم من ده دو يمرة ده دو يمرة إيه هو وانا عندي هذا فوف إيه ده كيف وانا ماجي إن عند سلة تاي بانغال سريع إفي عندو بهاو به نجوي دم نعاي وياي من ده عندو حال دلو. سيرتون غل لو جمل غل بكارات لو جمل غنغل ندوم ونبوده هاي هول بنادي شكرا. يا غياسي من عاداتي يا ملاذي في حياتي يا أنيسي في مماتي رأي حالي بالجمال دي يا محمد وعرس يا غياسي وي محمد ون دندو موي انبي مكو كانيو وني ها جوري مولور دي مكو ينغور دم مكو كاني سو ماي كاني مي ياتر مو در قبر مكو بو ادومي وانا دوم فوف جوين كام كلام مب ديوار و مبي ان ها غاي نلاد الله انتفن يبن دار غاي علم سي ان باي فوف جوبرار فورني مو نين تفور دي فورنا فورنا ما تفورن دي جوين كام ريم فورنا نين تفور يوتو est ce nela lu yen nyaago mo tefor ne yangaccu alla nyaago dem nyaago dem ko alla yo yantin men muhammadu tefande be ko non nyaago te sahali inna muhammadu allahumma shafi'uhu fi bi annabi ju tefanda nyane darnga be yo alla yantina be mabbe dum ko en sel kon waddi dum do ngabirgal na dooro nela alla direct wala na molo rom dum kay be fon ngandi sel sa ngati jomira do rimbe noddu ko wona alla bangal do wuji muna yo dero defte hono majji kewde dum wona leydi men sankiti ha dum yana laado Allah be ngalamu be moli sona kanko ya akramul khalq man liman aluzu bi kono mbiar ko be pewnita be ngadda gabo wala mbiar pewnata dido halaji Allah faabo alaykum assalam wa rahmatullahi salif ajara man sib e de do jimi woni ko majmuul qasaid de do deftere ko leydi mate ele dele man de ko buri hewde hen edo jime mino min kunima rigiri min kebani mi anda no foti ko ɗum woni hen ko ɗum yimɓe janggina en dino ko woni hen ko yañjasi e gamri e jimri bon jimi ɗi kadi haade ma andude kodi pirsara ko haala maw par ce que il faut neɗɗo kadi so anda hunde ma haala ne so haalanama kadi wona haalnama tan jaaɓi neɗɗo famnirte tan ko seeɗa seeɗa sa andi kay jomiraɗo wi kanko molorte Allah wi qul a'udu bi rabbil falaq قل أعوذ برب الناس كويته مولاد كوي ديو الله جي كو الله غوتو مولورتي النبي صلى الله عليه وسلم من ينكو لا شافي الا شفاء وي هاي غور سيلينتا سنا الله سايودو محمد كن طبيب ولا محمد ابي القلوب ان غاندي سفر را سفرو بيرد سفرو سرد كو الله غور النبي وي من يمي لا شافي الا لا شافي الا الله هاي غور سفرتا سنا الله غور andi kam na felɓodira e ɗeɗo jimi sa ƴeewi yimre nde joni haala ka fuɗɗori ko ya imam al ambiyai sona ɗum jimolngol hoore mum fuɗɗorto ko salluya al kamali to sakkete yimre ga noon ɗiɗo jimi istihasatuji ngoni o wima ya imam al ambiyai ya malad al atqiya ya siraj al auliyai dama li fika tisal bo an kadi o jukki hen ko jukki hen ko bo ɗe e hono majji nden deftena waɗi gueɗe kewɗe ko yowite hono ɗen ɗiɗo jimi ɓe ñagoto hen ko nelaɗo Allah mbi Muhammadun tefana yimɓe Allah wi ko asa an yabasaka rabbuka yama ma Allah rokkumo place mawɗo on place noon woni tefande tagore nde so wuuli hooki faaɗi mo ina yetto Allah tan wiya yo yimɓe tefenato aljanna yaha aljanna nato jeyngue yaha jeyngue dañotako par ce que adama hulan nuhu hulan kamɓe fof ɓe kulan ñande mum fiya ko no e hulɓinade ni soɓe gaare nelaɗo sa sallama ara jomiraɗo yamiramo kanko jogui ganduɗa Allah wi yaɓama darnumo on place o ara o tefa tefoore nde tefoore mawde yo yimɓe jiiwe darde hen nato aljanna hucca aljanna nato jeyngue hucca jeyngu annabi ji wi kala ne gawi noddinde se gawi noddinde yen ñagonomo Allah on place ɗoni ko mbiyeten Allahumma rabba hadihi dawati tamma wa salati alqaima ati muhammad alwasila alfadila wa ba'asuhu maqama mahmudan illadhi yu'atta ɓeenoon mbiɓɓeyde Allah forani Mouhammadou kamɓe yooɓe ñaago Mouhammadou direct kala ko ɓe wi koɓe goytorto Mouhammadou yo danduɓe e jeygol yo nannduɓe aljanna mbi ko ɗon fawi ɗum ɗo Allah wi ko ina foti ma rokkumo on palace annabi wi seɗen ñaago ñaagoɗen ko yo Allah yantin men ɓe tefanta ɓe tefoore ko Allah ji qulillahi shafa'atu jamia tefooje ɗe ko Allah ji kanko yamirta tefoo o yo tef kadi kanko yamirta tefanteɓe ɓe kadi yo tef eyyi ko noon ɗo woni ganduɗa haala ka yimɓe pamnan koreji mumen tan seeɗa seeɗa sa faami ɗum andi ko Allah goto ñagate ko Allah duorte jomiraɗo wi ala fof majjuɗo ha foote duortoɗo ko wona Allah nelaar Allah nguurdam mum nan nde wurte joomi ko sahaba e goto araani moolo mo jeengul walla na nyaago mo aljanna ko Allah nyaagoto den Allah yugo yad'una rabbahum khawfan wa tama'an noddobe noddata ko Allah hulbe jeengul be ko Allah moloto ko non kadi ha joni ganda yimbe aljanna be ko Allah nyaagoto yidbe aljanna ko Allah nyaagoto ani kambe joni dum do be mari dum Muhammad joni iye Muhammad joni ko hankari wumbe fo gonti sefobe yimbe fo gonti nanobe aljanna e dandobe jeengul joni yobbe hebe ne biya non taw gona Muhammad ko dum addi ko ari ko hay goto anda bone so fuddi mato dartoyto bone ficcan laati yono an tan eɗen ñaagi Allah yo rokku men faamu allahumma salli ala muhammadin wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ɗum tan sunna salmini bandiraɓe fof ɗum mbiyan juule mo wuuri on jarloɗo on jaafo on jihikka e jimo wuuri eyyi mbaɗa yinno arde ɗo tan e ka ɗo haala wonde du'orade annabijo yo danndu ɗum e jeygol ɗum kay sellata mbiyeten ko rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaba annar ko allah e danndude men e jeygol jomiraɗo winnalaɗo allah e nder qouran afa anta tunqizu man finnar annabi jo wawa nandude neɗɗo e l'islam wiya ko yo waaju laysa alayka hudahum pewal juuɗe pewal ngal won koye juuɗe yimɓe nelaɗo allah wiya ko yo ko nelaɗo allah yo yettin nelal ngal nelal ngal fayto walla jaɓoɓe ɓe jaɓata ɗum ɗon allah yimo innaka la tahdi man ahbabta jeene hay goto e sahabaɓe walla yimɓe adanɗumen e nder allah men ɓe fof ñaaguiɗo annabi jo danndu ɗum e jeygol jeegol ko allah goto molete mbiyeten ko eɗen moluri allah yo allah danndu men e du'awuji annabiji fof nan toon auzubika min annar hayso eɗen jangata e yeo allahumma inna auzubika min adabi jahannam ko allah mbiɗen yo mool min yo danndu men wiide annabiji yo danndu ɗum e jeegol koye alaa fof to sillirta yo allah rokku men faamu faamu e silluɗo duwa moolade koye dewe allah jeeya allah molorte ul auzu bi rabbil falaq auzu bi rabbin nas annabijo fodanama no rokke nelal mo fodanade no hunde ɗum ɗon ko fodore allah ma ñande yawmal qiyamata omo rokke ngal ɗon teddugal kono tefore ko allah jeeyi qulillahi shafaatu jamia allah wi ma ga llahi yashfau inda illa bi hay goto tefata to allah to sanamo yamir kam min malakin fi samawat heewi malikaji asmanuji he kono hay hunde tefore mabɓe nafata so allah yamirade la yashfauna illa liman irtada ɓe tefanta kadi sonamo allah yiɗi yo tefane o e tefore lakara e tefore men gana serti ɗum noon mbatten hakkille yimɓe heɓana jiɓodira ɗiɗo nokkuji nelaɗo allah ñaguitaki yo danndu men e jeygol ko allah ñagoɗen yo danndu men jeygol ko annabiji wimen noon seɗen ñaago allah aljanna yo ñaago allah seɗen moolo allah yo moolo allah dowuji makko noon toon ha heewi allahumma inna auzubika min adabi jahannam auzubika min annar auzubika ajirni min annar fof ko allah wi en ñaago gaccon hakke no fewi wa sallallahu ala nabina muhammadin wa sallam. Eyyi joni anduɓe ɗum moƴƴani ɓe ina e nder mabɓe kay anduɓe ɗum moƴƴani ɓe ko ɗum waɗi ɓen ɓe jiiɗa yimɓeɓe kaalane ɓe jiiɗa yimɓe keɗo ɗum woni ko nanda mbiya woto keɗoɗe woto jeejoɗe woto jeccitoɗe ko mbiyaɗon fof tan jaaɓe nani eɓe gandi kala keɗiɗo no jogui hakkille so haalnama qur'ana qur'ana ko dokkaɗa allowal guilaɗa famde aɗa janggui ay qur'ana haaletake ma anda to woni ma anda firo mum ina labtina wi ceer joni noon ɗum addaniɓe ha joni ɓe jiiɗa haalanoɓe yimɓe haala qur'ana ɓe jiiɗa haalanoɓe yimɓe haala hadiseji on noon nelaɗa lowi hadis selluɗo mamata o hoyade o min dunillahi niddan dahalan nar kala maɗo no jogui ko du'orte ko wona allah ko jeygol fayi allah goto du'orte wonno duwaw ko dewal allah moolade ko hen jeeya joni noon ɓe kamɓe mbiyata noon kamɓe wiyoɓe noon ɓe allah haali haala mabɓe qur'an woyi woɓɓe ne gandi tigui keferagal gone dow munen kono ina heeɓo hunde aduna e heeɓo hen dalika ɓe annahu mustahabul hayata dunia al akhira ɓe cuɓima aduna o e dow lakara o yimɓe heeɓe ne golla golle ɓe gandi ɗeɗo golle ngal ɗo gollal oɗo barahude ɗeɗo katumeje ɗeɗo inɗe eɓe gandi ko keferagal tigati ko seereneji ɓe gollitta kono noon ɓayri hunde ne heeɓo hen jeeya neɗɗo ni jaaɓa ñamde hunde wiya sa ñaami ko jangui pewɗa ko keferagal kono suuɓa batte suuɓade aduna waɗi yidde aduna nde na addani yimɓe heewɓe halkade sa andi diine ma kay diine l'islam kay woni koye boowal joosɗo l'islam ko joyi eɗen gandi ko joyi wiya e ganda ɗeɗo gueɗe sa waɗide a waɗi iman billah a waɗi hunde ko wiyete ihsan ko ɗum ɗo fof kayidaji mum na ganda e defte he en janggui kono dum do fo wi'a wonta juldo tan nanga gede mabbe de ko wi'ete sirruji ko ma nata e sirruji he ma janga man katabaji de ma ganda ma janga defte badinde e defte lasrari de hankadi ko ton bone wardata no hankadi hebe ko dum nani dum hen ko entere o wobbe kan nan ton ko balbaligal tan pamata e batte jomirado holli be himbe kadi na ngoni yobi inna kunna lakum taban minen ko caggal won tan min gonno no bi don fof ben kadi na tun eh kono andube ko haalete ko juma killaaje be nyal fono mukki don na jalta henno dum tan haali seeda seeda inshallah ay joni fuddima famere den ko hebeta noge ko fuddima hebede joni fammi ngara nokkuji be neta wa tawa hen tawa ne mu wahid tawhid jogido tawhid dewni do sunna annabi den dum haaltaage leede hele men Allah faabu hey almami joni fuddude do fible de mojjani fible nyawde de hey almami halante tan kala ko gede ma neddo hujja fawe e do mun parce que wasbi andude de kadi ko ganto hewbe ne biya non tawa ganda tayi ko almami jangudo qur'ana halane qur'ana jomiraado yu muhammad yettini ya ayu ar-rasulu ballid annabiju darina da arfa o wi'e he mon bandiraabe mi yettini kambe fobe ceedi o yettini o senni allah ala fo ko suudi ala ko muggi ala ko woppi ton hay defte figu jangatende ina jiya e sardi yeji wonde ne laado allah tawa surata ko dokkuda ko yajibu lir rasul kiram sidqi amanatun tabliguhum yahibbu en jangrum ibnu ashir do so ne laado yettinaani ke wongo mofti on wona ne laado sa wiidi tan wonde ne laado ko mofti firta ga jaban ne laal makko kala yobe ne laado allah wonko mofti wonde ko be jabaani ne laal makko ngal anani joni be moftanabe ko bembe jabi nelal mun en ternu wi'a kanyum de kayitel sami do mun yimbe jaba saaju yoko malaika addi imare ka nelado alla ko jibril addama be mbi'a ko be jogi ko ko wahyu walla no buri qur'ana forde bo dedo gedo ko di kongudi jawfa ko hembo moggitto bo balbaligal gal yimbe non ganda dedo gedo joni joni tan hebla adda e gure men he l'islam no ga duubi hakke unyara taw dum do alano ga fes ko joni dum do ari wada dine wada pompa mawnina wada publicité balbalgal gal fo naati hen joni non aduno wonti galle goto hundeji di non fuddo sansari dum addi halaji di hande ko non tan e joni be ganda be kalan tan be gandine ko buri hewde alamal islam kadi no woddi to dino iwito sada woddi kadi to dino iwido kadi on gantuna don parce que wa wa famde gedde fu lawol goto duma do ma rombe nanguno to madin do yi comportement mabbe oy godo jeedon be mbi yalla oy senni godo jeen dum mi fiyanno mun mi larboto no mun joni mi wombe nokku enen joni nokkuji men di no way woddul ni mi hebe ganda ko na agide jangita he ga parce que agide ashari ko on gadda do ga o buri nyawde agidaaji hebo nan agide lashari mo mbiyato defter ne be jangar do ne saaji jomunu fi agide lashari wa fiqhi maliki do den kan namnaade ko emen o do biido ko agide lashari addi kono malik o subi ma fiqhu mun kol batte subaki fimde malik na laati e defte godde nan don saaje yu ari sala ko fimde malik won ton fimde salafus salih anani joni kambe be gabbitini al ashari o sayi rambe a defte ne ko maliki yankore kono jomun wi agido wona malik o wi ko agido ko al ashari ko figu o tan o bame malik anani kon dum do fo hankadi himbe jahan tan na turina mbi anam anam ni ta ko yida famde famata e bima allah ko sifaji dido jogi ya jibrilillah al wujud wal qidam ka ɗon ɓe jiibata ma ha jiiboɗa so allah faabakima wajibtade so allah faabu waaleykum salam wa rahmatullahi sal wallahi nde ɗon deftere ko haala mawka rewe mayre nden deftere bindowo tarih goto e nder leydi maghrib mo jeyda leydi gotiri no wiya zayyat nde ɗo deftere hay kanko ni jeyde nde walla asitinede makko ko haala mawka woni hen kanko ala hay deftere wotere hay deftere wotere o jogat hay wotere ndeɗon komo ganda almudo makko tan wi kanko haali o windi noon foti sanada ala seede ala on tan wi noon gasi noon foti kanko no wi ko nelaa allah dictimo seede ala sanada ala eɗen gandi ɗum ɗo kam so neɗɗo fayima ɗum ɗo koko naate ceekuɗo noon tan foti deftere nde hoore mum nde ko defte ko sakkitigo aduna ko fuɗɗijiɗo yultodirde ko deftere wootere nan toon ne wiye al maqsadi l ahmadi nden deftere ewo tawama ko hen waɗa koppi deftere nde mbi ko kanko jeyne tawa koko waɗa koppi e nakke page uji ne ɓura no foti yimɓe fo mbi yimɓe ne wawi nandude haala e miijo hakke page goto walla so heewi wona ɗiɗi walla page kono kay hakke ganduɗa kayitaji hakke tumbitte do kam hewbe kam ne jino de do hunde gandi tan defter nda e kayre ko ne sus tande bangi goddo tan ko ko wujja kanko fiya ko makko ala ko laabi andana goto anda dum do to itta tan ara wada enen badden sira mumil wala sira gumgil gite men kabba nanne den hen ni nange hore kellew gasi yimbe maddum dina na luka ngal na ngaka na otto non tam fodi diwa do dakkada ala fugo sire taw dina l'islam ya ko dem bamay fu en bum to laabi cer deftere Allah ne nan do ne fo den jangini gila dum do arani sunna annabiju hadisi mun na ngodi gila de do gede ngaran de do ngari majjini fof ha gasi wiya ko yimbe fo ngurna meje mun en pejji jehi majanan sona ashabu salatul e Allah faabu hebbito lenyon ngol.